En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I TV2-dokumentaren Den bitre smag af Michelin fortæller en række kokke og tjenere om barske arbejdsvilkår på danske toprestauranter som Noma, Geranium og Kin Kin. Yeah, we put on a fake smile and pretend that everything's okay, but the reality is that on the inside we're all miserable. We haven't eaten well, we're tired, we're overworked. På Berlingske sidder madanmelder Søren Frank og smager på dokumentaren. Han skal nemlig, for en gang skyld, ikke vurdere, hvad toprestauranterne har på tallerkenerne. Han skal i stedet forholde sig til, at de lækre mundfulde serveres på et leje af grov udnyttelse af ulønnet arbejdskraft. Men, skriver Søren Frank, sådan er vilkårene nok bare, hvis Danmark fortsat skal være med i gastronomiens Champions League. Han stiller det op som et spørgsmål. Er vi klar til et København uden fine dining? Men jeg tænker, er det rigtige spørgsmål ikke, er vi klar til fortsat at acceptere et København uden ordentlige arbejdsvilkår? Søren Frank er min gæst i dag. Velkommen i Pilstred. Søren, tag os igennem dit bedste måltid nogensinde. Jamen, det måltid, der har gjort størst indtryk på mig, sådan vil jeg hellere sige det. Det var nok første gang, jeg var på El Bulli i 1999. Det ændrede på en eller anden måde alting. Det var første gang, at jeg kom til at grine, mens jeg sad og spiste. Altså, det var første gang, at alle rammer blev ligesom brudt. Tomatretterne var ikke røde, de var hvide. Kartoffelmosen var blevet en gelé. Nogle af retterne indtog man af glas. Der var én kok per gæst på den her restaurant, ikke? Og de virkede faktisk alle som om, at de var kommet til The Promised Land. At de var udvalgte til at være her og arbejde på det, der dengang var verdens i den grad førende restaurant. Hvad fik dig til at grine? Jamen, det var blandt andet en ret, som, hvis du kan forestille dig, ligesom nogle ravioli, sådan nogle bolde, nogle kugler af blæksprutte. Og altså, når man så ligesom tykkede i det der, ikke, så var der inden i en form for suppe eller sådan noget, der ligesom sprøjtede op i ganen på mig. Og så tænkte jeg, nå, ja, sådan er det jo at være, hvad skal jeg sige, den modtagende part, når man har oralsex med en mand. Og det fik dig simpelthen til at grine, altså højlydigt på restaurant? Nej, ja, det ved jeg. Jeg skal ikke, det er jo 25 år siden, ikke? Altså, så jeg kan ikke huske, om jeg grinte højt eller ikke, eller hvad jeg gjorde. Det, der var med den oplevelse, det var, at den mand fra René Adria, der, han tog og nedbrød især alt, hvad der ligesom var det franske gourmet Michelin-køkken. Han opfandt sig med et nyt sprog, en ny form, og derfor er det måltid, som foreløbig i mit liv har været mest banebrydende og skelsættende. Forestil dig så, at kokken, der har tilberedt hovedretten, eller den her ravioli, som får dig til at grine, at han har fået dummeslag og blevet råbt ind i hovedet hele dagen igennem. Hvordan smager maden så? Det ved jeg ikke. Altså, fordi det har jeg jo ikke set i det tilfælde. Men du forstår godt, hvorfor jeg spørger, ikke? Jo, det gør jeg. Men jeg synes, det er et hypotetisk spørgsmål. Okay, så lad os tale om noget, der ikke er hypotetisk. Alle de fine danske restauranter, som du besøger for Berlingske og anmelder, hvad er dit indtryk af deres arbejdsmiljø? Jamen, det er, at man arbejder rigtig meget, men det har i øvrigt ikke noget med mit madanmelderi at gøre. Altså, det vil jeg godt lige understrege, men jeg kan godt se, hvor du vil hen. Men der vil jeg bare sige, når jeg anmelder en restaurant, så anmelder jeg jo værket og ikke arbejdsforholdene. Du kan tage det i litteraturanmelderi, ikke? Mm-hmm. Altså, der forholder man sig til værket. Man forholder sig ligesom ikke til, hvordan er den her forfatters økonomi. Han sidder måske og skriver 80 timer om ugen, lever og går for lud og koldt vand. bliver behandlet dårligt af forlaget, ikke? Mm-hmm. Eller man kunne tage endnu et step, hvordan er forholdene på forlagsgangen? Altså bliver redaktørerne behandlet ordentligt, bliver de belønnet ordentligt? Og hvad med trykkeriet, som ligger et sted ude i Indien? Er der børnearbejdere, der går til hånden der og sådan noget? Ikke? Så i mit madanmelderi, der indgår arbejdsmarkedsforhold, ikke? Det er en anden sag, jeg forholder mig til værket, det jeg får på tallerken. Altså, hvis der står kokke og slår løs på tjenere foran mine øjne, og det ødelægger min oplevelse, så er det klart, så er det en del af det, ikke? Men jeg kan ikke gå ind, jeg går heller ikke ind og kigger i deres årsregnskab, for eksempel. Så længe det foregår bag svingdøren ude i køkkenet, så er det ikke relevant for din anmeldelse? Jamen, det er slet ikke relevant for min anmeldelse. Men jeg forestiller mig, du kender branchen godt alligevel. Har du et indtryk af, hvordan arbejdsmiljøet er på de her meget fine restauranter? Det der med det indtryk, det er, at man arbejder ret mange timer, ikke? Og præcis hvor mange ved jeg ikke, men på det, man kalder fine dining, og hvis du er oppe i en 1-2-3 Michelin-stjerner, så er det mit indtryk, at det kan godt være en 60 timer. I visse tilfælde har jeg hørt om. Jeg ved det, altså, jeg er jo ikke ligesom til stede. Jeg har det kun på anden hånd. I hvert fald, så der er nok ikke nogen tvivl om, at det der med lange vagter, normalen, og det har simpelthen noget at gøre med arbejdsflowet, at det er svært at afbryde sådan vagter. Altså det er simpelthen, at det skal være det samme hold, som ligesom forbereder maden og kører service, kan man sige. Ikke? Det er jo også en af de grunde til, at rigtig mange kokke siger, jamen det er ikke for dem det der. Mm-hmm. De vil godt have et familieliv, og derfor så tager de noget andet arbejde. Men det der måske især har slået mig, det er nok, at for eksempel i Frankrig, der har det været virkelig hårdt, og er virkelig hårdt, og måske især har været altså rigtig hårdt med, hvad kan du sige, vold. Altså det kunne godt ske, at der ryger en stegepande gennem lokalet. Jakob Milke, som har en restaurant ude på Frederiksberg, han fortalte, at han skulle flytte fra en bistro i Paris og til den trestjernede Pierre Garnier, så sagde hans køkkenchef på bistroen, altså sådan ligesom sidste dag, før han skulle flytte, jamen, hvad vil du så gøre, når din køkkenchef der hos Garnier slår dig første gang? Mm-hmm. At det fortalte han bare ligesom for at understrege, hvad hårdt var det. Han fortalte også om en episode, hvor han havde brækket om på foden. Jeg ved ikke, om han havde forstuet eller brækket foden. Alligevel stod han og arbejdede måned til den, hvor ligesom voksede til 30-dobbelt størrelse. Ikke? Det lyder som en arena for smerte. Det lyder som en arena, hvor man skal kunne holde til noget, hvor man bider tænderne sammen, hvor man står med forstuede ankler og forstegpander i hovedet. Ja, det lyder voldsomt. Det er så i Frankrig, ja. Ja, det er Frankrig. Er det kun et fransk fænomen, eller tror du også, der er en snært af det i Danmark? Jeg tror ikke, det er så ekstremt som det der, og jeg tror også, at der er grænsforskel for de forskellige restauranter. Altså for eksempel det, som vi hørte om kokkeriet, synes jeg lød ret grotesk i TV2-dokumentaren. Altså nogen lå og brækkede sig, var syge nede i kælderen. Altså, det er jo vanvittigt, at man ikke sender folk hjem, når de er syge, især når der kan være smitte. Ikke? Og lad os lige, Søren, fordi nu nævner du kokkeriet og kommer selv ind på dokumentaren. Det er den, der hedder Den Bitre Smag af Michelin på TV2. TV2 skriver selv om dokumentaren. Vi går bag om Michelin-stjernerne og undersøger arbejdsforholdene for de ansatte på nogle af landets fineste restauranter. En lang række vidnesbyrd og skjult kamera afslører systematisk overarbejde og udnyttelse af udenlandske arbejdere. Jeg var træt af et. Og møde klokken 9, og så gå hjem klokken hvad? 2-3 stykker om natten? Og så skal man på arbejde klokken 9 igen. Mødte klokken 1. Så sagde din vagtplan, du havde fri klokken 12. Du havde aldrig fri klokken 12. Hvis ikke gæsterne var gået klokken 12, så gik du heller ikke. Så det var også noget. Pus glas til klokken 2. Hvis du er heldig, så går du hjem klokken 2:30. Hvad synes du om det indblik, dokumentaren giver? Jeg synes, at det... For det første, så er der... Altså 9 ud af 10 af de, kan du sige, cases, der er, har været fremme for. Og nogle af dem er jo mere end 10 år gamle. Så det er det første, jeg ligesom noterer mig, det er også, altså hvis ikke man kan, for eksempel på Garanium, kan finde noget, der er nyere end 11 år gammelt, mm-hmm. så synes jeg, det mister en stor del af værdien, fordi Garanium kan godt, og det vil jeg tro, at de har flyttet sådan en hel del på 10 år. Jeg ved for eksempel, at Noma har gjort det. Lad os lige tage og der er det bare det, når du siger det, om hvordan vurderer jeg den, eller hele den dokumentar, jamen, jeg synes jo desværre, altså, det er jo underholdning, det er jo tv, og det er underholdning, og man tager nogle ting, som er meget gamle. Mm-hmm. Man siger, hvad relevans har det i dag, sådan set, hvis det er nogle helt andre arbejdsforhold? Så din kritik er basically, at TV2 ikke dokumenterer, hvordan arbejdsvilkårene er i dag på de fine restauranter. De tager, siger du, en god historie med gamle eksempler og koger noget sammen til noget underholdning, som ikke dokumenterer og blandet med nyere eksempler, men de tager jo selvfølgelig, og det er jo for mig bagsiden af medaljen i journalistik, at vi går efter sensationen, frem for at give et afbalanceret billede af, hvordan det virkelige liv er. Altså, man snakker jo for eksempel ikke med nogen, som synes, det er fedt. Nej. Jeg ved, der er kokker og tjenere, som har arbejdet på Nomagaran fra dag et. Det kunne måske være interessant at høre nogen, og så sige, okay, hvordan kan det være, at du har kunne holde ud i 20 år og arbejde på sådan et restaurant, hvor der foregår det og det og det. Altså, så derfor får man jo ikke hele virkeligheden. Man får det der horror, altså man får mareridtet, man får alt det værste. Jeg står ikke og siger, at det er løgn, det her. Men det synes jeg bare, at folk skal vide derude i stuerne. Altså, fordi det, der ligesom sker, når folk sidder og ser det, så bliver de jo mægtig vrede, og så siger det er forfærdeligt, og så får folk et billede, fordi de ikke er journalister, så de ved ikke, hvordan man har redigeret sig frem af timer og timer og timer og timers interviews og film til at vise det grældest mulige bedre. Ikke? Der er et meget, meget præcis hierarki. Og jeg var allernederst. Skal altid bare svare ja tak, og ikke begynde at diskutere. Man bevæger sig i frygt. Man er bange for, at det går galt. Hvis man brokker sig på noget tidspunkt, så bliver man set ned på, som den svage køkken, som ham, der ikke kan tåle noget. Og hvis man er den svage køkken, så har man det også sværest. Du skriver i din anmeldelse af dokumentaren, det burde stå klar for enhver, at restaurationsbranchen ikke er for børn og sarte sjæle. Mm. Hvorfor burde det stå klart? Jamen, det burde stå klart, fordi at så skrev Anthony Bourdain, amerikansk kok, den bog, som hed Kitchen Confidential for 20 år siden. Og han er jo siden blevet en stor international tv-rockstjerne, ikke? Jeg vil sige Gordon Ramsay endnu mere. Altså Gordon Ramsay har jo ligesom været på samtlige tv-kanaler herhjemme, hvor der har været ren underholdning af hvordan han ligesom ydmyger folk. Fuck off! Yes, chef. You're too dangerous to have on service. I asked you what you're doing. You said you're soaking tomatoes. Are you funk? You dirty pig! Get out! Get out! Det, jeg mener med det, det er jo, at det ikke er noget nyt. Og det er jo fordi, at jeg vurderer, at det her ud fra det stykke journalistik, jeg er blevet sat til at anmelde. Ikke? Og det, som der ligesom er præmissen i journalistik, det er, at vi godt vil have nyheder. Og så det, jeg ligesom siger, det er okay. Hvor meget nyt er der egentlig i den der dokumentar? Og det, der er nyt i den, det er jo først og fremmest, at nu kommer der ansigter på, kan man sige. Ikke? Så selve kritikken er sådan set ikke så ny, men nu er der nogen, der tør at stå frem med det. Ham Anthony Bourdain, eller Bourdain, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, tv-kokken, rock'n'roll-stjernen, som du refererer, ham refererer du for at sige, man skal nærmest være masochist for at arbejde i et køkken. Hvorfor skal man det? Jamen, fordi det er hårdt. Det, han skriver, hvis man skal have det fulde citat med, at man skal elske mad til et masochistisk niveau, fordi at det er hårdt. Hvad synes du om, at det er sådan? Hvis det er sådan? Det er også det, jeg bliver lidt tvivl om, når jeg læser din anmeldelse. Jeg kan ikke helt finde ud af, om vi taler om fortiden i restaurationsbranchen, eller om vi taler om snakker om historien. Altså, det synes jeg er meget nemt at forstå. Altså, det jeg skriver, det er, at det der, det er jo 20 år siden. Det er 20 år siden, endda endnu mere, at Gordon Ramsay Boiling Point var fremme. Det er 20 år siden, og lidt mere, at hans bog kom og var stor opmærksomhed. Ja. Men det er først nu, der ligesom bliver gjort noget ved det. Det er lidt det, der er min pointe. Mm-hmm. Det er, at historisk set har det været for dem, der ville det, har der ikke været lagt skjul på, at det er en benhård branche. Men det er først nu, at hvad kan man sige, at der er nogle af kokkene, der begynder at sige fra. Altså, jeg har to pointer, og det er den ene. Det er, at der er kommet nogle nye generationer til. Og det er startet med, altså om man kalder det wokeness, man kalder det MeToo, det er ligesom startet med, at de arbejdsforhold, som var i Hollywood, som folk har accepteret i generationer, at man skulle i bukserne på, eller lade produceren gå i bukserne på dig, hvis du har en filmrolle, altså for at gøre det, sige det plat og groft, jamen det vil folk så pludselig ikke finde sig i mere. Ikke? Og det er jo så gået fra branche til branche. Ja. Og nu har det så, altså i halvandet år, to år, været den københavnske eller danske gastrobranches tur. Ikke? Det er det, jeg mener. Altså det er nogle ting, som man de fleste mennesker har vidst var der, men nu er der så nogen, der stiller sig frem og siger, det er for meget, det er, vi ser fra. Og du bruger ordet woke, det gør du også i din anmeldelse. Altså, ja. Folk mener jo alt muligt forskelligt med woke, men når du siger woke, er det så fokuset på at få bedre arbejdsvilkår i restaurationsbranchen? Er det fokus woke? Nej, når jeg siger ordet woke, altså det er mere en generation, det er en bølge af højere selvbevidsthed, kan man kalde det, ikke? Altså startende med MeToo. Altså, det er jo ikke for at sige noget grimt om woke. Jeg prøver sådan set bare at nuancere og forklare, hvorfor ser vi det nu? Okay. Altså, når nu vi har vidst... Mm-hmm. Jeg har vidst det, så længe jeg har arbejdet med det her i 25 år, og det har været, der er skrevet bøger om det, det har været underholdning bredt i mainstream media. Ja. Så sker der et eller andet nu, hvor nogen ser fra, og det er fordi, der er kommet nogle nye generationer. Altså, det er sådan set det, jeg mener med det. Der er jo mange, som du også siger, som gerne vil tage et opgør med det her, som ikke synes, det er i orden. En gruppe unge elever i restaurationsbranchen, herunder 5 kokkeelever, de skrev et indlæg i Politiken 5. september. Og de skriver, at restaurationsbranchen er syg. Vi bliver behandlet som skidt. Der hersker en usund og uværdig kultur. Det er en kultur, der er svær at ændre på, fordi den altid har været sådan. Mm. Når du er elev, bliver du behandlet som skidt. Mm. Når du er udlært, er det din tur til at behandle den nye elev som affald. Mm. For det er en ret, du har arbejdet op til. Ja. Det virker ikke til, at de er særlig glade for det her sex, drugs and rock'n'roll-agtige miljø. Nej, det er også det, jeg siger, at det ser jo i høj grad ud, som om, at... igen vil jeg så sige, altså det er jo nogen, der har skrevet det, ikke? Men det ser jo i høj grad ud af, at i hvert fald en del af den nye generation ikke køber den der. Altså ikke er med på den. Og det lyder også, som om det stadig er et problem. Og det er det, jeg lidt prøver at finde ud af et interview... at med arbejdsmiljøet i restaurationsbranchen, fordi din første anker mod TV2-dokumentaren, det er, at den hiver fat i gamle eksempler. Ja, men nu står du og prøver at forsimple tingene. Altså, ting er jo ikke sort-hvide på den måde. Altså, det er klart, at tingene har jo ændret sig i løbet af de sidste 10 år. Altså, selvfølgelig har de trods alt det. Men der altså, er stadig et problem. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også gerne. Jeg tror, nogen læser det, som om du ser det som en negativ ting. Jamen, så læser de det forkert. Så læser du det også forkert. Så du synes, det er en god ting, at den her ændring er på vej? Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, at der er jo ikke tvivl om, at restaurantbranchen, som alle mulige andre, er jo nødt til at følge med tiden, modernisere sig, og altså, der er jo en... Noget af det er jo svært at komme udenom. For eksempel, at man spiser mad om aftenen. Altså, det bliver svært at lave de samme arbejdsforhold, som folkeskolelærer for eksempel har, fordi mad bliver serveret om aftenen, og dermed er du nødt til at arbejde til midnat, og som tjener endnu længere. Og så er vi jo nede ved dilemmaet. Du skriver i din kommentar, dokumentaren rejser et spørgsmål. Ja. Og hvad er det spørgsmål? Jamen, det er simpelthen, om vi kan have en fine dining scene på sigt, fordi at Jeg har jo set den danske restaurantscene rejse sig fra at spille et sted nede i Danmarksserien til at være i toppen af Champions League. Ikke? Ja. Hvis du tager sådan cirka, det er sket gradvist, men startede cirka ved årtusindskiftet. Ikke? Og en af de helt afgørende forskelle, det er hænder. Det første, der slog mig på El Bulli, som jeg også sagde, det var, at der var lige så mange kokke i køkkenet, som der var af gæster i restauranten. Ikke? Og det viser sig så, at halvdelen af dem var ikke betalt, eller i hvert fald en tredjedel. Så det at være deroppe, det er uløseligt forbundet med hænder, som køkkenet ser ud nu. Så man kunne ikke have set den opstigning til Champions League-niveau i Danmark, uden rigtig meget ubetalt arbejdskraft? Det har jeg svært ved at forholde mig til. Jeg kan jo forholder mig til antallet af hænder. På min skyld må man naturligvis meget gerne betale folk. Du skriver sådan her: jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad der vil ske med den hjemlige restaurationsscene, hvis man ved trylleslag kunne indføre en reel 37,5 timers arbejdsuge i branchen. Mm. Hvad vil der ske? Jamen, så vil... Man kunne vælge mellem to ting. Man er nødt til at have nogle lange vagter, men så kunne man jo så simpelthen sige, jamen så må vi holde åben 3 dage om ugen, i stedet for 5-6 dage om ugen. Ikke? Og så havde du den mindre indtjening, kan du sige, og samtidig fulde udgifter som før. Ikke? Og så vil det simpelthen blive væsentligt dyrere. Den anden vej var jo så, som at sige, jamen, vi bliver simpelthen nødt til at simplificere vores køkken. Det har jeg for eksempel hørt, at Formel B har gjort på et tidspunkt, hvor man kan sige, den daværende køkkenchef var på vej i en retning, hvor det blev så meget pincetmad. Det er meget den anretning af tallerkenerne er utrolig arbejdskrævende. Ikke? Mm-hmm. Man må jo gøre på den måde. Altså, hvis du pludselig ikke havde det antal hænder til rådighed, det antal timer, jamen så må du enten så holde mindre åben, ansætte flere et eller andet, og sætte priserne op, ikke? Eller lave et andet køkken. Ikke? Og som jeg også skriver, nu nævner vi de ekstreme restauranter for at gøre eksemplet tydeligt. Altså måltid for to på Noma og Garanium koster nu 12.000, ikke? Med billigste vinmenu. Og 14.000 på Alchemist, ikke? Hvis det kommer over 20.000, altså er der nok rigmænd i verden til at fylde restauranten? Jeg tror ikke, der er nok danskere. Så med andre ord, hvis man indfører ordentlige arbejdsvilkår i restaurationsbranchen, hvis man giver dem løn for deres arbejde, hvis man indfører regler for arbejdstid osv., så bliver produktet så dyrt at lave, at det er de færreste, der vil have råd til at spise der. Det vil jeg tro. Det, jeg lidt er inde på i min kommentar, det er jo, at når vi snakker om Michelin-stjerner for eksempel, ikke? Og den der World's 50 Best Restaurants, den der verdensrangliste, det er jo en international målestok, der bliver arbejdet på. Ikke? Og der vil det, Michelin, det kan godt være, de siger noget andet, men jeg kan jo se, at de kan godt lide, at der er at tjenerstaben er kæmpestor. Det kan de virkelig godt lide, at din serviet bliver samlet op, når du taber den på bordet, fordi der er øjne på dig over det hele. De kan godt lide, at servicen glider utrolig gelente, maden er utrolig flot anrettet. Dropper vi ud af Champions League, mister vi Michelin-stjerner, kommer vi ud i top 50 med danske restauranter, hvis vi indfører ordentlige arbejdsvilkår i branchen? Ja, ordentligt, det kan man så diskutere, hvad er ordentligt. Altså, hvor det, folk får løn, hvor de får ekstra, hvor de får tillæg for overarbejde, hvor de ikke i øvrigt er udsat for et meget barskt og usundt miljø. Altså det jeg siger, det med det barske har jo ikke noget med det at gøre. Altså nu lægger du mig ord i munden for i dit forsøg på ligesom at stramme tingene op, og det synes jeg ikke er tilstedeligt. Men det er jo et spørgsmål fuldstændig, som hvis folk sidder og kigger på et tv-program om burhøns for eksempel. Ja. I sidste ende er det jo folk, der afgør det. Altså er forbrugeren parat til at betale det mere for det? Altså, tror du, forbrugeren er parat til at betale det, ja, måske dobbelt for de ikke, ikke, ikke. Altså, jeg tror, at det vil betyde en nedgang. Men det kan godt være, at det er det, vi skal leve med. Altså, hvad jeg tror, at der i realiteten, jeg sætter jo tingene på spidsen her, af debatmæssige hensyn, kan man sige, ikke? For at få diskussionen. Ja. Hvad jeg tror, at der måske er mere realistisk, der vil ske, det vil nok være, at branchen stille og roligt vil udvikle sig i retning at det, du kunne kalde mere normaliserede arbejdsforhold, mere civiliserede arbejdsforhold. Mm-hmm. Og på et eller andet tidspunkt vil man kunne se, jamen, nu er prisen kommet på et niveau, hvor den kan vi ikke skrue på længere, så må vi skrue ned på ambitionerne. Og det kan så godt, det vil tiden jo så vise, vil det koste på antallet af Michelin-stjerner, eller er man i stand til ligesom at være så smart at lave noget, som alligevel kan tiltrække de her internationale ratings. Vi startede interviewet med din middag der på El Bulli for 20-25 år siden, som jo simpelthen, du ved, det var jo en kæmpe erkendelse for dig. Det ændrede rammerne for madlavningen. Du grinte, du græd, du var rørt og så videre. Det var ekstremt fantastisk madkunst. Ja. Kan man nå det niveau uden masochisme, uden vold, med ordentlige arbejdstider, med god tone i køkkenet, hvis du skal være helt ærlig? Det ved jeg ikke. Altså, jeg får lyst til at sige, fordi der med El Bulli, der kan jeg huske, at han sagde til mig, for jeg interviewede ham mange gange for Rana Adriatinger, han sagde, jamen, hvis vi skulle tage den pris, som det egentlig skulle koste det her, så ville det kun være multimilliardær, der kunne sidde. Så det han gjorde, det var at prostituere sig ved siden af med at lave alle mulige reklamer og alt muligt andet. Så det var ligesom hans utopi, som han kørte i x antal år, og så er det jo lukket ved siden hen, ikke? Så måske er det en utopi, og de folk, der arbejder på El Bulli, jamen de er alle sammen, det har jo blandt andet været René Redzepi. Det er mange af verdens førende kokke i dag har været der. Så måske er ultra fine dining en utopi. Vil du være ked af det, hvis fine dining bliver fortid? Ja, det vil jeg nok. Ellers, men jeg må da også indrømme, at det begynder jo, altså prisen på det er ved at være på et niveau, hvor jeg som privatperson simpelthen ikke kan have råd til det. Og så kan man så også sige, det er da fedt, at det ypperste eksisterer, men det bliver mere og mere en utopi, som så kan poppe op i en overræk, hvis sådan en som Lars Seier vil finansiere det, som vi ser på Alkemist. Vi får se, Søren. Søren Frank, tusind tak, fordi du kom på Pilestred. Ja, det var slet. Det var Pilestred for i dag. Afsnittet var lavet af Mads Klint, Josefine Maria Hansen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.